بڑے دوستوں, ہمارا یہاں اکٹھا ہونا صرف اور صرف اصلاح کے لیے ہے, کہ ہماری اصلاح ہو جائے. ہر اصلاح کا ہر کوئی محتاج ہے. اصلاح سے کوئی بھی مستثنا نہیں. اور اصلاح ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر. حضرت اکبر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی لاکھ مرتبہ بھی کلمہ پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک کہ یہ بزرگوں کی سرپرستی میں نہ ہو. تو خواجہ مزدور الحسن, خواجہ عزیز الحسن مزدور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا, حضرت کلمہ کی اصلاح نہیں ہوگی میری کلمہ پڑھنے سے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, اصلاح ہوگی جیسے تلوار کاٹتی ہے, لیکن کاٹ تو تلوار سے ہوتی ہے, چھری سے ہوتی ہے, لیکن وہ کسی کے ہاتھ میں ہو تو کاٹتی ہے. چھری بتاتے خود کاٹ نہیں سکتی. ایسے ہی یہ اذکار اور یہ وظائف اور یہ اصلاح جب بزرگوں کی سرپرستی میں ہو تو یہ آدمی اگرچہ کام تھوڑا بھی کرے تو یہ بنتا چلا جائے, اور اگر اپنی طرف سے کام زیادہ بھی کر لے تو اکثر تو بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں اور وہی فائدہ بھی نہیں ہوتا. جیسے حضرات بتائے ہیں اس کے مطابق آدمی عمل کرے تو وہ تھوڑا عمل ہوتا ہے, فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور خود اپنی طرف سے زیادہ عمل کرے تو اس میں وہ فائدہ نہیں ہوتا. بزرگوں میں ایک تو انہوں نے یہ کورس کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایک آدمی بہت زیادہ انگریزی جانتا ہو, بہت ماہر ہو, بلکہ وہ انگریز ہو اور وہ کسی کا علاج کرنا چاہے, انگریزی کی ساری ڈاکٹری کی ساری کتابیں انگریزی میں لکھی ہوئی ہے, تو کسی کا بھی علاج نہیں کر سکتے, الٹا ان کو برباد کریں گے, صحت نہیں دیں گے. وہ تو علاج وہی کر سکتا ہے جو اپنے استادوں کی اور پروفیسروں کی اور قابل میں دیکھ کر اس کی سرپرستی میں کام سیکھ رہتے ہیں. اگر کہ اس کو اتنی زیادہ انگریزی نہیں آتی, لیکن وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, ماہر ہوتے ہیں, اور جو اپنی طرف سے وہ کرتے ہیں تو وہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو زندگی برباد کریں گے, اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر ان کی علاج سے کوئی مر گیا تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے قتل کیا. کیوں کہ ان کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے, انہوں نے سوگت نہیں اٹھائی ہے ڈاکٹروں کی. تو سوگت یہ جو ہم مہینے میں یا اس کے بعد جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں, ایک سوگت سے جو کوئی اگلا ہزار سال بھی پڑی رہے تو اسے چوزہ پیدا نہیں ہوگا, لیکن مرغی کے چاٹی کے اندر 21 دن رہے 22 دن اس سے چوزہ پیدا ہو جاتا ہے. حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی بنا ہوا آپ کو نظر آتا ہے وہ بزرگوں کی فائز ہے, انہوں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے. اگر کوئی ایک آدھ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھائی, تو اس کے پیچھے بھی کسی بزرگ کی توجہ ہوتی ہے جو اس کو پتہ نہیں ہوتی. صحبت ضروری ہے. ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں لڑکی جوان ہو جائے بوڑھی ہو جائے اس کا بچہ پیدا نہیں ہوگا. جب تک وہ شادی نہ کر لے خاوند کی صحبت نہ اٹھائے, خالی شادی کرنے سے بھی نہیں ہوتا, صحبت ضروری ہے, صحبت ضروری ہے. اور حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کوئی سارے دنیا کے علماء سارے دنیا کے کتب اور غوث وغیرہ جمع کرے ایک صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک صحابی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے سے بات اکیلے کیا ادنا صحابی, صحابی ادنا نہیں ہوتا, صحابی ادنا نہیں ہوتا. ہاں ان میں آپس میں مراتب ہے لیکن ادنا کوئی نہیں ہے, صحابی صحابی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیے ہیں, چن لیے ہیں. ایسے لوگ نہ پیدا ہوں گے اور نہ پہلے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب فرمایا سارے انبیاء کرام میں سے, ایسے ہی صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا. ہمارے غلام ناصر صاحب ہیں, وہ ایک کتاب بھی لکھی ہے حضرت نے, اس پر وہ بھی لکھا ہے. تو اس نے ان کو ایک شعر پرسوں میں پڑھا ہے کہ خانہ کعبہ سے مخاطب ہے کہ یہ جو کالا گلاب تم نے پہنا ہونا ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم میں تم نے یہ پہنا ہوا ہے. اور دیکھو تیر کا نشان ہوتا ہے نا, تیر کا نشان ایک جگہ بتانے کے لیے آپ دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر ہر جگہ تیر کے نشان سے بتایا جاتا ہے نا. تو خانہ کعبہ بھی تیر کی نشان بناتا ہے, نظام رحمت جو ہے وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پڑتا ہے, اس کو سیدھ میں یعنی کعبوں کا بھی کعبہ, کعبوں کا بھی کعبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی مٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن سے لگی ہوئی ہے وہ اللہ صاحب کو عرش اور کرسی سے بھی زیادہ کیسی زیادہ پیاری ہے. تو وہ مٹی جب اتنی قیمتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو نکلے ہوئے اعمال ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی ہے وہ ایک ایک سنت کتنی قیمتی ہوگی, ایک ایک سنت کتنی قیمتی ہوگی اور کتنی انسان کو راحت چین سکون پہنچائے گی. بزرگوں کے پاس یہی چیز ملتی ہے کہ سنت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے, سنت سے ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ جان جائے چلی جائے لیکن سنت ایک سنت بھی نہ چھوٹے, ایک سنت بھی نہ چھوٹے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت کے بغیر کوئی کام چل نہیں سکتا. ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو کوئی ادھر ٹٹر کے بیٹھے ہوا ہوتا ہے, کوئی ادھر ٹٹر کے بیٹھے ہوا ہوتا ہے. حضرت کے پاس کوئی نزدیک نہیں آتا کہ اس سے پوچھ لے کہ ہم حضرت سے بڑے ڈرتے ہیں. بھائی جب تم ڈرو گے حضرت, یہ کبھی کبھی ان پر کھل جاتا ہے, لیکن یہ تو انتخاب تو ان کے پاس نہیں ہے, ان کو تو اپنا کچا چٹا سب بتانا ہوگا. حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جب ہم چلے جاتے ہیں تو وہ خاموش کرنے پر بھی ہم خاموش نہیں ہوتے, اور شیخ کے پاس جا کر ہم ایسے بیٹھ جائیں گے ان کو خود پتا ہے. ایک سادہ آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, بتاؤ کیا تکلیف ہے. بھائی جب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری ڈاکٹری کا فائدہ کیا ہے تم خود ہی معلوم کرو. اس نے کہا بھائی یہاں یہ ڈاکٹری نہیں, یہاں تو بتانا پڑے گا. کسی نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا, حضرت حاجی صاحب امداد اللہ جب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑی برکت تھی. تو حضرت نے فرمایا ہاں وہاں برکت تھی, یہاں حرکت ہے. وہاں برکت تھی یہاں حرکت ہے. حرکت کیا مانا کہ یہاں تو کچھ کرنا پڑے گا, کام کرو گے تو آگے بڑھو گے, کام کرو گے تو آگے بڑھو گے. کام تب کریں گے جب آپ اپنا کچا چٹا اپنے شیخ کو بتائیں گے. اور ہم بتا کیوں نہیں سکتے کہ محبت میں کمی ہے, محبت میں کمی ہے. اب جتنا ہم جس سے وہ سہمت بڑھائیں گے اتنا ہی ہماری محبت بڑھے گی. اب جب محبت بڑھے گی تو پھر ہم سب کچھ اپنے شیخ کے سامنے رکھیں گے اور شیخ پھر اس کا علاج بتائیں گے اور پھر ہم اس پر عمل کریں گے. اس سے کچھ فائدہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا, جب کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر بتائیں گے اتنا جی اتنا فائدہ ہوا, اور پھر اور طریقے سے بتائیں گے پھر اور فائدہ ہوگا. جب تک ہماری اصلاح نہیں ہو جاتی, اصلاح کس چیز کی ہے؟ بعض اوقات آدمی شریف کفر میں مبتلا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. شریف شرک میں مبتلا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. بڑے بڑے ایک آدمی حضرت حاجی صاحب نور الملک مدو کے پاس آئے, حاجی امداد اللہ صاحب ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, حضرت فلاں شخص نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں عمرہ کراؤں گا, آپ دعا فرمائے کہ وہ مجھے عمرہ کرا لے. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے سخت ڈانٹا کہ ہمارے پاس آ کر شرک کی باتیں کرتے ہو, اب یہ تو کر رہا ہے عمرہ, حضرات کہتے ہیں یہ شرک کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کو کہاں پتہ چل رہا ہے؟ اگر پتہ ہوتا تو کیوں ایسا کہتے؟ تو یہ اگر ہم ان کے پاس بیان نہیں کریں گے, اس لیے یہ کہ خط و کتابت کا سلسلہ ضرور رکھیں. بعض اوقات بعضی باتیں آدمی منہ پر نہیں کہہ سکتا, شیخ کی ادب مانی ہوتی ہے لیکن لکھ تو سکتا ہے. اور یہ بھی خیال نہ کرے کہ میں حضرت کو یہ اپنی حالت بتاؤں گا تو حضرت مجھے کمتر خیال کریں گے, یہ بات بالکل نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا سیاح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کے سینے رازوں کے خزینے ہوتے ہیں, بزرگوں کے سینے رازوں کے خزینے ہوتے ہیں. ہم اپنی حالت جتنی کمزور ہے جتنی زیادہ بتائیں گے اتنے ہی حضرت کی توجہ ہماری طرف مبذول ہوگی. ان میں والدین کی طرح شفقت ہوتی ہے, والدین کا ہاتھ آوارہ کرتے ہیں کہ میرے بچے میں یہ کمی رہ جائے, وہ کبھی آوارہ نہیں کرتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بچے میں کوئی کمی نہ ہو اور اس کی شخصیت بنے, اس کی شخصیت بنے. لیکن ہم اپنی علاج خود کرتے ہیں اور خود علاج ہوتا نہیں. ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ ڈاکٹر بھی اپنی علاج آپ نہیں کر سکتا, وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے علاج کرواتا ہے. خود بڑے ڈاکٹر ہیں, اسپیشلسٹ بھی ہیں, لیکن اپنا علاج جب کرواتا ہے تو دوسرے ڈاکٹر سے کرواتا ہے. ایسے دینی علاج آپ خود کتنے بڑے عالم ہیں, کتنے بڑے عالم ہیں. اب آپ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو موجودہ زمانے میں, یعنی رشید احمد گنگوئی صاحب نورانا مرکز ہو, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نور مرکز ہو, ان کو ابو حنیفہ ساری کہا کرتے تھے, اور دیوبند کی ساری چکی اس کے گرد گھومتی ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو آج ہی امداد اللہ صاحب ماجلہ کی رحمت اللہ کے پاس وہ کیوں جائے؟ اگر حضرت قاسم نانوتی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حجت اللہ کے نام سے مشہور ہے, وہ حضرت حاجی صاحب کے پاس کیوں جاتے؟ حضرت گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو حاجی صاحب کے بزرگی سے, یا اگر قاسم نانوتی صاحب رحمۃ اللہ, ہاں لوگ تو حاجی صاحب کی بزرگی سے متاثر ہے اور میں ان کے علم سے متاثر ہوں کہ جو باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی. کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے بٹھایا ہے, تو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بٹھائے تو ان کو سمجھ بھی دے دیتے, اس کو پھر اس کا کام کا سمجھ بھی دے دیتے ہیں. اور پھر کیونکہ یہ مخلوق اللہ کو بہت پیاری ہے اور اس مخلوق کی اصلاح اللہ پاک چاہتے ہیں, تو جب اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسے حضرات بھی بتا لیتے ہیں کہ امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھاؤ, اور اس پر پھر اللہ کھولتے بھی ہیں, اللہ کھولتے بھی ہیں. اور پھر یہ تو سلسلے کی بھی برکت ہوتی ہے, سلسلے کی بھی برکت ہوتی ہے. دیکھو بجلی گزاری جاتی ہے نا, تار بچھائے جاتے ہیں, تو کہیں پر کمبا نہیں ہوتا, کہیں پر کمبا نہیں ہوتا تو وہاں لکڑی کڑی کر دیتے ہیں اور اسی سے گزار لیتے ہیں. اب یہ گزری ہوئی بجلی تو لکڑی سے ہے, لیکن اس کا کرنٹ تو پیچھے سے آ رہا ہے نا, اس کا بھی وہی اثر ہوتا ہے جو دیگر کمبوں کے اس سے ہوتا ہے. تو جو بزرگوں نے اس پر اعتماد کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے کام کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ بوجھ بھی دے دیتے ہیں, سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں. اب یہ ہمارا کام ہے کہ اسے ہم کام یہ لے یا نہ لیں. ایک آدمی کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے, سخت پیاس لگی ہوئی ہے, اب اس کے سامنے ٹھنڈا شربت پیش کیا جاتا ہے, اب وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے, پیتا نہیں ہے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی. جب تک یہ پیے گا نہیں اس کی پیاس اس شربت کے دیکھنے سے نہیں ہوگا, شربت کے دیکھنے سے اس کا پیاس نہیں بجھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمایا, مہربانی فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ایسے حضرات ہمیں دیے جی, اور ان کی صحبت نصیب فرمائی جی. اب اس سے فائدہ نہ اٹھانے. فائدہ اٹھانے کی سب سے آسان ترتیب یہ ہے کہ اس سے قریب سے کرتے. ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا محمد حکیم صاحب, یہ ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی ہیں, عبدالحمید حرمودی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان کے بھی خلیفہ ہیں. بہت نیک آدمی ہیں محمد حکیم صاحب, اکثر ساتھی جانتے بھی ہیں, یہاں پروفیسر ریٹائر ہوئے ہیں. تو انہوں نے عبدالحفاظ حفیظ مکی صاحب کے ساتھ تعلق جوڑا. تو کہا میں عمرے گیا, وہ عمرے گیا تو میں نے کہا تو پھر تو آپ نے اپنے حضرت سے بھی ملاقات کی ہوگی. کہ ہاں ملاقات تو کر لی لیکن اس نے پہچانا نہیں. میں نے کہا کہ اتنے موردین ہیں آپ کو نہ پہچانتا. اس نے کہا نہیں نہیں پہچانا نہیں تو پھر تو کام نہیں بنتا نا, پھر تو کام نہیں بنتا, پہچاننا تو ضروری ہے. ایسے گمسم آنا گمسم جانا یہ فائدے کی چیز نہیں ہے. شیخ سے اتنا تعلق فائدہ کر لو, اس کی محبت اپنی طرف اتنا کھینچ لو کہ وہ, اور محبت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے بزرگوں کی محبت توڑ کے, ٹھیک ہے تحفہ کی بات ہے, لیکن بزرگ تو بزرگ تحفوں سے وہ نہیں ہوتے. بزرگوں کو تو اپنی حالت بتاؤ گے تو ان کو ترس آئے گا, ان کو ترس آئے گا. اس بخودار کو یہ تکلیف ہے, اس بخودار میں یہ کمی ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے. کام تو تمہیں کرنا پڑے گا, کام تو خود کرنا پڑے گا, وہ تو علاج بتائیں گے. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ نسخہ لکھ دے اور وہ آ کر نسخے کو رکھ لے کہ میں ڈاکٹر کے صاحب پاس کے گیا تھا اور نسخہ لایا ہوں, دوائی میں نے اسے کہا نہیں, تو صحت تو نہیں ہوگی. ڈاکٹر کا کام ہے نسخہ لکھنا, آگے اس کو بازار سے لینا, اس کو کھانا جو ترتیب بتائی گئی ہے, صحت تو تب ہوگی. جی ایسے ہی حضرات کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے اندر ہزاروں مرض ہیں, کفر ہے, شرک ہے, ریا ہے, عجب ہے, کینہ ہے, بیجا غصہ ہے, چوری ہے, بجلی چوری. بڑے بڑے لوگ اس میں پنسی ہوئے ہیں. حضرت ہمارے پاس آئے تو وہاں ایک جی صاحب بیٹا کرتے تھے پراچا صاحب, تو انہوں نے کتاب لکھی تھی اسلامی نصاب, تو کہا تو ہو میں تو کتاب نہیں لایا. میں نے کہا تھا میرے پاس ہے, میں دے دوں گا, وہاں سے میں دوسرا لے لوں گا. کہاں یہ تو اچھی بات, میں نے اپنی کتاب اٹھائی ان کو دی. دوسرے دن انہوں نے مجھے بلایا, ہائی جی رینک کا آدمی, پولیس والوں کو تو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے نا. آج بھی رینک کا اتنا ہمارا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ حضرات کے ساتھ ان کی تعلق تھی, ہمارے حضرت کے مرید تھے, حضرت مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید تھے ان کے پاس آئے جایا کرتے تھے, صحبت یافتہ تھے. تو کتاب میں نے ان کو دی. اب جب اس نے کتاب دیکھ لی تو کل مجھے پھر مجھے بلا دیا, آ جاؤ حسن یہ کیا, اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا لکھا ہے. میں نے کیا لکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ انکم ٹیکس چوری, بجلی چوری, فلانی چوری, فلانی چوری, فلانی چوری, یہ ہمارے سلسلے میں نہیں چلے. تو انہوں نے کہا کہ میں اسی بنگلے میں پہلے رہ رہا تھا, پھر میری ٹرانسفر ہو گئی, اب اسی بنگلے میں پھر آ گیا. میں نے کمپلینٹ کی ہے, وہ بجلی کا وہ جو ہے میٹر, وہ اس نیٹورک نے وہ سست کیا ہوا ہے. میں نے کمپلینٹ کی ہوئی ہے کہ اس کو ذرا صحیح کر لیں, لیکن وابڈا والے بھی تو وابڈا والے ہیں. اب جب میں نے اس کتاب میں یہ پڑھ لیا تو میں نے فوراً میٹر اتار لی اور کہا کہ ابھی ابھی آؤ اس کو درست کر لو, یہ تو بجلی کی چوری ہے. فوراً امر کیا. تو میں نے کہا یہ حضرت کی یہ کتاب ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی لیکن اس اللہ کے بندے کو تو اللہ تعالیٰ نے جو امتیاز کا وعدہ طے کیا ہے فوراً وہ تم چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کا دار اصل جو ہے ایمان پر پڑتا ہے, اصل ایمان پر پڑتا ہے. اب خدا نہ کرے اگر نقصان میں نقص ایمان میں نقص تھوڑا کیا ہو جائے تو سارا کیا کرایا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ظاہر میں چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے ایک تو کتاب جو پڑھے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کتاب ہر کسی کا کتاب نہ دیکھیں, کیونکہ کتاب لکھنے والے کا کتاب کے اندر اثر ہوتا ہے. تو ادھر ادھر کی کتابیں اگر تم دیکھو گے تو تمہارے اوپر برے اثرات آئیں گے. اور جو ہماری حضرات کی کتابیں ہیں وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی. اس لیے حضرت ڈاکٹر صاحب مدد والے نے نصاب مقرر کیا ہے, پہلے درجے میں یہ ہے, دوسرے میں یہ ہے, تیسرے میں یہ ہے اور چوتھے میں یہ. تو یہ کتابیں بار بار پڑھنے کی ہیں, یہ کورس کی کتابیں اور عمل کی نیت سے پڑھنی ہے, عمل کی نیت سے پڑھنی ہے. جی ہر کسی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لی. ہمارے ایک ساتھی تھے انجینئر تھے تو ہمارے حضرت ایک قیدیانی کے ساتھ وہ مناظرے کیا کرتے تھے تو ان کی کتابیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے. تو انہوں نے وہ کتابیں دیکھنا شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس کے لیے مولانا احسف کا دیے تم مت دیکھ. پہلے آدمی پوچھتا نہیں ہے, دیکھتا رہتا ہے, پھر جب ایسی مقام پر پہنچ کر وہ روتا رہتا ہے, بزرگوں کے پاس پھر آتا ہے کہ اب میری علاج کرو. جی شروع دن سے اگر آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں اور ان کے ساتھ کہ کیا دیکھیے کیا نہ دیکھیے, کیا سنیں کیا نہ سنیں, کیا عمل کریں اور کیا نہ کریں, دن تو سارا عوامر و نواہی کا وہ ہے. کچھ باتیں کرنے کی ہیں, کچھ باتیں نہ کرنے کی ہیں, بس سارا دن یہ ہے. جو کرنے کی ہے وہ کرے اور جو نہ کرنے کی ہے اس سے رک جائے. اور اس پر عمل کیسے آئے گا؟ اس پر عمل آئے گا محبت سے. کوئی آدمی بہت زیادہ غریب ہے, بہت زیادہ غریب ہے, اب اس کے باپ کی شادی ایک ذمہ دار نے کر لی, سارا خرچہ بھی اس نے اٹھایا اور پھر گھر بھی انہیں دیا, کھلایا پلایا, یہ بچہ پیدا ہو گیا اور اس کو تعلیم بھی اسی خان صاحب یا چودھری صاحب نے دی اور یہ آدمی پھر بڑا آدمی بن گیا. تو کیا یہ اس خان صاحب کی یا چودھری صاحب کی احسانات کو بلائے گا؟ اگر یہ شریف آدمی ہے تو یہ کہے گا کہ یہ میرا سارا کچھ جو ہے یہ خان صاحب کا ہے, چودھری صاحب کا ہے. اگر یہ میری باپ کی شادی نہ کرتا کراتا اور میری مجھے میری اس کا ذمہ نہ اٹھا لیتا اور میری تعلیم کا خرچہ نہ برداشت کرتا اور مجھے یہاں تک نہ پہنچاتا تو میں تو یہاں پیدا ہی نہ ہوتا. تو اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا اور پھر اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا, پھر انسانوں میں پیدا فرمایا اور پھر ایسی خوبصورت سڈول بدن بھی ایسے ہونٹے، ایسی آنکھیں، ایسی ناک، ایسے کان، ایسے ہاتھ، ایسے پیر، ہر سارا بدن، وہ یہ تو ہمیں نظر آتی ہے، جو نظر نہیں آتی اور ڈاکٹروں کو نظر آتی ہے وہ بھی ایکس رو کے ذریعے، اس کے ذریعے سے یہ چیزیں فتح اللہ نے دی ہے جی، اور پالا بھی اسی نے، پوسا بھی اسی نے، اور اب بھی وہی رکھ رہا ہے. تو اللہ کے احسانات کو مد نظر رکھ کر اس سے حیا کیا جائے. یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں. تو اب میں یہ ساری عمر اس خان صاحب کی، اس تجربے صاحب کی جو بنا ہوا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اگر شریف آدمی ہے، کیونکہ میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں اس کو چکا ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، اور پھر یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، پھر ہم اس کو بغاوت میں استعمال کرتے ہیں، وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں میرا رب ناراض ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ اسی وقت کوئی نہ کر لے اور جلا کر بھون لے، اس وقت بھی کہیں وہ قادر. لیکن بندے سے اتنی محبت ہے کہ وہ ٹالتا رہتا ہے، اب بھی آ جائے گا، اب بھی آ جائے گا. تو تصور میں یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے احسانات ہمارے اوپر آئے، اس کا تحفظ ہمارے ذہن میں آ جائے، جو کام بھی کرے میرے رب نے یہ احسانات میرے ساتھ کیے ہیں، تو اس رب کی میں کیسے ناراضگی کروں. اللہ نے مجھے ایسا بنایا، ایسے پیدا کیا، سارے ہوائی کے سارے ضروریات، اس کی میں کیسے نہ قدری کروں، کیسے اس کے خلاف کروں، اتنے احسانات کو کیسے بلاؤں. ہمارے کہتے ہیں حضرت خلیل احمد صاحب مدد علی، وہ 72-73 سال کی عمر کا ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور دل کی بیماری ہے، لیکن جب وہ ذکر کرتا ہے یا تلاوت کرتا ہے ایسے بیٹھا رہتا ہے. میں نے کہا کہ صاحب کہیں ٹیک لگا لیا کرو کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے باوجود معذوریوں کے. یہ چیز پیدا کرنے کی ہے، اور یہ وہ پیدا ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت میں کہ اللہ سے حیا آئے، اللہ سے حیا آئے. اور حیا آئے گی تب جب ہماری اللہ کے ساتھ محبت ہوگی. محبت میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ بغیر محبت کے کام نہیں بنے گا، تو یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ حضرت نے فرمایا دل جمل کے پاس بیٹھو گے تو محبت آ جائے گی، محبت آ جائے گی. ایسے نعت پڑی جا رہی تھی تو لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھی، ایک اللہ والے سے کہا کہ آپ پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے ہاتھ کو آگ لگاؤ، تو پھر جب یوگی لگے تو اسے خون کے پوارے ٹوٹے، خون کے پوارے ٹوٹے. انہوں نے کہا مجھے اتنا اثر ہوتا ہے لیکن میں دبا لیتا ہوں. تو یہ اللہ والے، اللہ پاک نے ان کا انتخاب کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی فیصلے ہیں، کس سے کام لے، کتنا کام لے، کیسے کام لے، یہ اللہ کے اختیار میں. اور یہ کر کے دیکھنے سے ہوتا ہے، کر کے دیکھنے سے. اللہ مجھے بھی رائے راست پر لائے، آپ کو بھی، پوری امت کو. اللہ تعالیٰ ہماری صحیح اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.